Allting föll sakta isär. Jag borde ha sett, jag borde förstått vart kärleken var på väg. Du lämnade mitt liv och tog med dig den del som var vi. Hur ska jag få dig tillbaka? Jag vill hålla om dig hårt. Du får inte gå. När jag blundar är du hos mig igen. Du är mer än min vän. Du är den jag tillhör. Ingen kan älska som vi. Bara du gör mig fri. Du är den jag tillhör. Dansbandskanalen.se.